mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Ugye követitek Csász Simonyi utazását a világűrbe? Persze, balról, jobbra, horkolni. Nem tudjuk követni, nagyon drága lenne. Nagyon gyorsan mozognak. Ne, azt mondták, hogy lehet majd szabad szemmel is követni az űrállomást. Ja, én tegnap láttam, teraszról láttam. Komolyan. Nekem integetett. De egyébként rádióamatőrökkel felvette a kapcsolatot, a magyar rádióamatőrök. És ma éjszaka fog 0 óra 15 perckor szintén magyar rádióamatőrökkel. Arra el is lehet menni valahova, de azt nem mondom, hogy keressenek rá az interneten. És a www.csillagászat.hu-n pedig meg lehet nézni, hogy amíg fönn van, addig mikor van Magyarország felett átrepülése a nemzetközi űrállomásnak. Az adás alatt is látszani fog, 22 óra 28 perckor, azt hiszem, hogy a keleti égbolton, de épp csak egy villanásnyit. Meg ha már Tücsi mondott egy webcímet, akkor mondok én is egyet, www.charlesinspace.com, ahol lehet követni az utazást. És ugye Csász Simonyi, mint magyar származású űrturista, az 5. ilyen minőségében a világűrben, aki úgy tudott följutni, hogy pénzt fizetett érte. És mint semmi, válaszol a kérdésekre, és ha magyarul teszi fel valaki a kérdést, magyarul válaszol rá. Tehát. Tisztára olyan, mint egy mesterséges intelligencia, nem? Mindezt azért vetettem fel egyébként most az elején, mert azt hallottam, hogy Csász Simonyi egykori főnöke, Bill Gates is vágyik az űrbe. Hallottátok? Nagyon sokan lennének, akik föllőnék. Igen, vagy oda kívánják. Mert hogy hát neki is megvan az erre való pénzmagja, ugye? Nem olcsóság ma még az űrbe utazni, de van olyan vállalkozás már, ami éppen ezt célozza, hogy olcsóbb legyen. Bizony, az a Virgin 2008-ra hirdeti az első utazását, már gyártják neki azt az űrhajót, ami nem valódi űrhajó lesz, nem űrutazás lesz, hanem csak űrugrás. Felviszik 100 km magasra, ahol néhány percig súlytalanság állapotában lesz egy parabolapályán, aztán majd zuhannak egy darabig, az végül leszállnak. De az nem baj, hogy akkor kilötyögölődik a kávé közben? Hát majd tubusból szólj, például azt hiszem, ez már csak 400 ezer fontba fog kerülni, azt hiszem. Csak, na jó, de nem két hétig. Két körre is befizettek. Én pont azt akartam mondani, nem adjuk onnan az adást esetleg. Jó ötlet. Hát akkor Csász Simonyinak drukkoljunk továbbra is, és hát ha sikerül majd valami módon kapcsolatba kerülni vele, nekünk is. Hát most sikerül. Újra jelentkezik dühöngő rovatunk, ezúttal halálhörgéssel és lejátszhatatlan DVD-vel. Aztán jönnek a beszélő londoni kamerák Tücsitől. Ha már egy villanyoszlop is beszólhat neked. Hogyan telefonálhatunk a fűnyírás közben? Ismét vendégünk Szabó Kállay Anna. Aztán újra arról beszélünk, hogy mitől működhet gazdaságilag a nyílt forráskód. Chatman Balástól egy szoftvertip. Feltámadta a jegyzettöm nyílt forráskódú folytatása. És az infószótárban is szoftver lesz ma este. Middleware, a köztes megoldás. Fapados mobilszolgáltatók, elektronikus közigazgatás éves jelentés, és a végén még a társadalmi problémákat felvető internetes játékról is beszélünk itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az Asztal Társaságban ma este Szabó Kállay Anna. Jó estét kívánok! Mellette Kovács Tücsi Mihály. Ahoj, paplacsek! Hogy van az, hogy mindkettőtöknek ilyen háromtagú neve van? Így adódott. De neked csak becenév a Tücsi. Nem, már fölvettem egy harmadikat. Tényleg? Igen. Ízelt lábút. Nem, az igazság az, hogy én Kovács Mihályként születtem, csak amikor újságíró lettem, kiderült, hogy már három Kovács Mihály van rajtam kívül, és akkor ezért nevet változtattam Kovács Tamás Mihályra, de mert születésem óta mindenki Tücsinek hívezi, a Tamás valahogy Tücsire változott. Úgyhogy lehet, hogy én is azt fogom csinálni, mint Müller Péter Sziámi, hogy ő neki törvényesen föl van véve a Sziámi, tehát az már a harmadik neve. A Petőfi Velorex az már foglalt. Meg a felugos évek, olyan kemény, mint a vas. Na menjünk tovább, Pintér Robert is itt ül az Asztal Társaságban. Csak két nemen van, jó estét. Mellette Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. Mellettem viszont Laufer László, az Ágesportnál főszerkesztője. Jó estét. Spányik Csatman Balázs a billentyűzetnél. Szép estét kívánok. És Borek András. Gavarit Budapest, zdravstvujte. Én pedig a műsor házi és rendszergazdájaként köszöntök mindenkit, Szilágyi Árpád vagyok, és a telefonszámunkat elmondom még, 328 85 55, és ugye a Csüti Csatiba be lehet csatlakozni, chat.dialogló.hu, és azon belül a Csüti Csati szobát kell felkeresni. Van este sincsen játékunk, viszont a múlt héten elkezdett dühöngő rovatunkat újra behozzuk a ma esti műsorunkba. Mivel kezdjük a dühöngést? Várjál, mert nem tudom, mennyire hallottuk. Kezdjük ezzel. Ez egy gyerek videó. Így kezdődik. Nagyon szép most képe. És most jön egy reklám, amit meg le fogok állítani. Itt áll meg a gyerek a fejlődésbe, és az embernek lobog a haja egyébként. Na most ez egy gyenge felvezetés volt, de ez egy igen jó minőségű hangeffekt, amivel azt próbálják, hogy egy bizonyos gyártónak a virtuális surround TV-ével micsoda hanghatást lehet előállítani, ami tulajdonképpen reklám szempontból jó ötlet, csak az nem jut el a tudatomig, hogy egy... A célközönséget valahogy nem találták meg, ugyanis ez a Kisvakond és Barátai című DVD-n van, ami valószínűleg nem az a korcsoport, aki elrohan, hogy vesz magának egy ilyen tévét. És ráadásul ugye ki se lehet kapcsolni a DVD elején, nem tudom átugrani, semmi, meg kell nézni, mindent, gyorsítani se lehet, semmit nem lehet vele csinálni. Csak a gyerek olyan fehéredik itt a halántékán, ahogy érzéketlenség magas iskolája. Két család, apa, Tücsi és András, mind a ketten megvásároltátok ezt a lemezt. És úgy is lehet mondani. Hogy történt egyébként a szembesülés ezzel a hanggal? Hát én gyakorlatilag nekem kiégett a retinám először, mert azt ért el az első lökés hullám, és amikor a füle mégis elért, akkor hát igen erősen megnevezhettem a homlokomat a tarkom felé, tehát a hajam is kihullott. Nem erre gondoltam, hogy a gyerek hogy élte meg. A gyerek az gyakorlatilag nemes egyszerűséggel bőgni kezdett, és két évig hozzá se nyúlt ehhez a vacakhoz. De most ennek az a szépség, hogy két év után, amikor megint elővettük, akkor betettük, és akkor az ember keze már rajta van a mute gombon, ezt megnyomod, és kivárod, amíg lemegy az ordítás. És gyanútlanul megnyomod. De még egyszer rajta van a reklám, tehát két év után garantált a siker a gyereknél. Egy felnőtt fejjel majd megnézi valamikor a gyerek. És ezt képest a Kisvakon teljesen úgy megy, mint ahogy annak idején láttuk a tévében? Persze, igen, remek epizódok vannak, ezért is vettük be. Hát, igen, mondjuk az egyik epizód az igencsak X-es kategória benne szerintem, de... Kisvakon a nagy felnőtteknek. Nem, igen. Hát a Kisvakon barátja a nyuszikat, találkozik egy nyuszilányjal, egymásba szeretnek. Ójaj! Teherbe esik a nyuszilány, majd premier plánból a kamera előtt megszületnek vagy 6 darab kis nyuszika, miközben a Vakon segíti világra őket, de el kell árulnom, hogy a Vakond a nyuszi kislánynak a két térde között van gyakorlatilag. Tehát minden látszik, ami egy születés anatómiailag elmondható. Igen, tehát én azt mondtam, hogy a gátmetszés az kimaradt ebből a rajzfilmből, de ugye a lényeg az elég jól levehető. Én a placentát hiányoltam egyedül, egyébként minden teljesen korrekt volt. Csak utána hogy kezdjem el magyarázni a gyereknek, hogy tulajdonképpen most mi történt? Na, ennyit a Kisvakon DVD-ről, kidühöngtük magunkat ezzel kapcsolatban. Van még egy DVD egyébként, ami elég felháborító, egy lejátszhatatlan lemez. Igen, én kaptam a barátaimtól egy rendesen vásárolt boltba, vásárolt, nagyon szép Divs dobozos Borat DVD-t, betettem a lejátszóba, és a lejátszó az pedig nem játsza le, mert hogy copy protected akármi, és egyébként rajta van, az, persze, hogy copy protected, tehát ez rendben van, de ez nem rendesen... Nem akarod copyzni, hanem csak lejátszani szeretném. Play protected. Nem, azt írja ki, hogy copy protected, nem tudom, tehát mondjuk mindegy, tehát ez gondolom a DVD-ben van beépített akármi, és nem lehet megnézni. Buy free, play protected. Ez egy hiba lehet, vagy ez szándékosan nem lehet? De rajta van a DVD-nek a dobozán, hogy ilyen protection-nel el van látva, ilyen nézés protection-nel van ellátva, tehát ez pénz szabad érte adnom, megnéznem nem szabad, teljesen nem széthekkelt. Kölcsönadni is kölcsön lehet, meg mindent lehet. És fúrótornyon, olajfúrótornyon megnézni? Olajtúrófornyon nem lehet. No, van még egy témánk itt a dühöngő rovatban. Egyébként arra gondoltam, hogy innentől kezdve mindenki mondhatja majd, már jövő héttől kezdve, vagy akár két hét múlva, hogy éppen milyen dühöngeni valója van, és akkor ilyen kis salátaszerűen összefoglaljuk. És élőben be is telefonálhatnának a hallgatók. Ők is dühöngenek. Ez lesz a játék. Szerintem két órással felbővítjük a műsort. Az ORTT tegnap újabb csúcsot állít fel működése során, ami ilyen magasságokat azt hiszem csak a sárga karika bevezetésén érje el. Tehát tehát egy újabb ilyen olimpuszi magasság. Négy TV csatornától, Spektrumot, a Filmmúzeumot, a Sport Egyet és még egyet viaszhatott országos TV csatornák nyilvánított, aminek az egyetlen értelme az, hogy kb. Négyszer annyi adót kell érte fizetni az állambácsinak, ezt még így megértjük, de valami nagy okos belerakta ebbe a törvénybe, hogy amelyik tévé országos, annak híradót kell kötelezően adni naponta minimum 20 perceset, ami legyen aktuális. És akkor így megállt bennem az ütő, hogy úristen, híradó egy tematikus csatornát, könyörgöm. Azért megyek el az állami és a kereskedelmi csatornákról 7-től 8-ig, mert nem akarok híradót látni, nem akarok háborút látni, nem akarok politikust látni, és nem akarok baleseteket látni. Mi keresni valójában van egy tematikus csatornán egy híradónak? De nem feltétlenül ilyen híradókról lehet ott szó, nem? Lehet tematikus híradót is. A Filmmúzeumon például olyan híradót lehetne adni, ahol a korabeli, tehát az elmúlt 50 év híradóiból az adott napra vonatkozó híreket leadnák, és garantálom nektek, hogy nézettebb lenne, és közszolgálatibb lenne, és lehet, szembesülnénk a régi hírekkel. De lehet, hogy egy csomóan észre se vennék, hogy 30 évvel ezelőtti az adás, nem? Igen, de ott van a probléma, hogy benne van, hogy aktuális hírek. Hát igen, de híradó, hát ez mégis... Aktuális napi történések, csak éppen nem ebbe az évbe történik. Ott lesz a titok nyitja, hogy tematikus kis csatornának nincs elég pénze arra, igen, hogy mert a híradózás az a létező legdrágább műfaj, az egy normális tévé esetén 100 milliós nagyságrendű költség havonta. Azt is mondjuk el, hogy miért. Hát mert igen komoly stábot kell fönntartani, annak külön stúdió van, külön hangmérnökök, az ilyen általában élőbe szokott menni, annak nagyon komoly stábja van, és hogyha ezek még mindenben nincsenek, akkor meg kell venni a híreket, hogyha valaki nagyisten még a hírbemondó mögé fényképet vagy filmet be akar játszani, annak a jogdíjait is ki kell fizetni, és hogyha nagyisten fönn akar tartani saját stábot, aki forgat az országban, hogy aktuális legyen, azok 5-6 emberből állnak, annak a napi díja, ezeknek a műszereknek, a felszerelésnek a napi díja, horribilis pénz. De attól, hogy ezeket a csatornákat országossá minősítették, nem lesz nagyobb lehetőségük nekik arra, hogy eladják a szolgáltatásukat, több pénzt szedjenek be. Semmi pont. Igen, azokat az embereket érik el, akiket eddig elértek, csak tegnap még nem voltak országosak, ma meg már észrevettük, hogy azok. Semmivel több lehetőség. Semmi az ég egy világon. Több az a kábeltársaságok, sugározzák őket, minden maradt. Egy lehetőség van, ki kell mennünk Romániába, és akkor onnan kell sugározni Romániába magyar nyelvű adást, amit átvesznek a magyar szolgáltatók. De egyébként tényleg egyszer tartanék egy ilyen ötletből, hogy milyen híradó kéne a Spektrumra, a Filmmúzeumra, vagy ilyenek. De ahol én szolgáltató vagyok, ott van egy Baby TV nevű csatorna, amelyik 3 hónapostól 2,5 éves korig ad olyan kis ilyen zaj és fény effektekkel feldúsított, pedagógus látta, azt mondja, hogy gyerek szempontból nagyon jó, tehát olyan érzékelést fejlesztő filmek, de elképzelem ezen a csatornán a híradót. Szóval 19:30 híradó. Dipszi lezúzta a pót. Dühöngővel jövő héten is jelentkezünk. A Baby híradóról Tücsit megpróbáljuk most visszaterelgetni Londonba, a Big Brother megfelelő megvalósítása felé. Ugye kedvenc témaköröd, 200 000 kamerát helyeztek el Londonban, ezt már tudjuk, erről már beszéltünk. Igaz, és de a kamerákat most már... Téma volt, nem tudom, miért kell előhozni. Mert most nem csak a kamerákról lesz szó. Így igaz, és azóta utána néztem, és kiderült, hogy több mint 4,2 millió kamera van egész Angliában. Tehát egész Angliát be akarják. És ezt még csak folytatni akarják. Na most idáig voltak kamerák, amit... De ugye ez bár oszlopon, tehát ez nem igen, otthoni tulajdonban van. Igen, tehát ez kifejezetten a hatóságok tulajdonában lévő utcai megfigyelő kamerák. Amelyikre az volt a szép, hogy ugye bár az elején elfelejtettek arról beszámolni, hogy erre ráállítottak arcfelismerő szoftvereket, hogy a keresett bűnözőket megtalálják. Mondjuk ez csúfos bukásra volt itt jelen, mivel Anglia kicsit esős város, és túl sokat hordják az esernyőt, meg akinek amúgy is szégyellni... Igen, bocsánat, és akinek amúgy is szégyellni valója van, az vesz magának egy kapucnis pólót, és akkor utána már nem igazán látszik az arca. Na de arra meg megint lehet a beszálltnak kapucni felismerő szoftvert írni. És akkor most jött el az a lépés, hogy kitalálták, hogy hoppá, ne csak nézzünk, hanem akkor már szóljunk is rájuk. Úgyhogy Middle akármi nevű kisváros, Middleborough-ban 500 000 angol fontot áldoztak arra, hogy 12 olyan kamerát szereltek föl, amelyik mellett hangszóró is van, és a dispatcher központból ki tud szólni az utcán retinensen viselkedő embernek. Retinensen viselkedőknek. Pláne. Ez körülbelül úgy kell elképzelni, ahogy a budapesti metróban, amikor a záróvonalra állunk, és megszól egy ilyen rendkívül biztonsági sávot elhagyni. Igen. Na, szóval, ne arra! Igen. Hogy John Reid, a miniszter, ezt avval magyaráz, hogy őkettől attól azt várják, hogy az utcai szemetelést visszafogják, a randalírozókat lecsillapítsák, illetve... És akkor ugye elképzeltem, hogy megszól egy égi hang fölött a mikrofon, hogy veszed fel a csikket? Tehát egyrészt valószínű, aki eldobta a cigaret, amúgy is röhögésbe fajul a dolog, de... Hát megkérjük a kedves randalírozó úriembert, hogy hagyja ezt abba, és páradjon át az út másik oldalán. Egyébként a stadionok beli huliganizmust, azt ugye megállították ezzel a módszerrel, teljesen sikeresen. Azt nem ezzel a módszerrel alapították, állították meg. Ő a durva huliganizmust avval állították meg, hogy bevezették az arcképes igazolványt a beléptetésnél, és aki balhézott, azt egy életre eltiltották. Ez is igaz. A stadionban. A stadionban. De a stadionon kívül, ott ugyanúgy megy a bruszt egyébként. Persze. Sőt, láttam erről egy dokumentumműsor, talán két nappal ezelőtt tematikus csatornán éljen, híradó helyett. Állítólag ezek a brusztoló csapatok egymást hívogatják mobiltelefonon, tehát tudják, hogy kik azok, és csak azért mennek oda, hogy legyen egy kis csontzene. Tehát a foci az ilyen abszolút mellékes esemény. Ez már csak az ürügy. Ebben már csatlakoztunk Európához, nem? És a legszebb az egészben, hogy ez a minisztérium úgy próbál helyes viselkedésre nevelni a továbbiakban, hogy a kamerák alá szerelt hangszoróból megszólaló hangra versenyt írtak ki a kisiskolások körében. Azzal a céllal a kormány arra buzdítja a gyerekeket, hogy ezt az egyszerű üzenetet közvetítsék a felnőttek felé, ha rosszul viselkedsz, nyilvánosan megszégyenítenek. És akkor itt jön be a képbe, hogy hoppá, mi is volt a középkorban a nyilvános megszégyenítés, kikötözzük a boszorkányt, kikötözzük... De várjál, egy nyilvános dicséret is lesz? Az biztos nem. Persze. Azért tényleg nem akarom itt védeni a személyiségok korlátozóit, de mondjuk azt, hogy London belvárosában nyugodtan lehet sétálni az utcákon, mert nincsen iszonyatos dugó, azt is ezzel a rendszerrel oldották meg. A rendszám felismerő... Egy kis pénzt kell fizetni azért, hogy behajthassa. Így van, tehát így felismeri, a rendszám felismerő szoftver egyszerűen nyomon követi, hogy hol van az autó, tartózkodhatsz-e ott sem. Igen, de erről nekem az jut az eszembe, hogy amikor felszerelték itt valamelyik kerületbe Budapesten a térfigyelő kamerákat, 4 hónappal később büszkén bejelentették, hogy az utcai bűnözés 60%-kal esett vissza, mire a környező 3 kerület bejelentett, hogy önálluk meg 20-20%-kal nőtt az utcai bűnözés. Mindenhol fel kell szerelni, akkor ezek szerint ezeket a rendszereket. Igazat adtunk a londoni vezetésnek. Kötelezően mindenkinek a fejére kell szerelni egy kamerát, hogy lássuk, hogy mit csinál, és akkor onnantól már végképp nincs probléma. Annáról már a múltkor megtudtuk, hogy kedveli ezeket a jó kis kütyüket, bár most nem látok rajtad, vagy nálad ilyen eszköz. Nincs is, ugye? Nincs, kikapcsoltam. Még a jegyzettömböd is teljesen analóg. Igen. Hagyományos tollal jegyzeteled a kontaktokat. Papír és toll. Igen. Az újság is papír. Azt a társaságban nem nagyon van már egyébként ilyen. Mindenkinek PDA-ja van, vagy notebook, ilyesmi. Villanynotesz. Mondhatok valamit, totál nem igaz, ide tartozott. Igen, csak Annának szeretném megadni a szót, de mondjad, Laci. Na, de csak röviden. Azt akarom mondani, hogy azt figyeltem meg a kézírásomon, hogy olyan mint 11-12 éves koromban. És arra jöttem rá, hogy a grafológia, mint szakma, az meghalt, kész. Meghalt, igen. Volt nálunk nemrégében egy szakmai klub, egérmozgásra váltják át a grafológiát. Tehát, hogy egérmozgás alapján egy személyiségjegyeket megállapítani. Na, melléktémákat most belekezdjük, és Annának átadjuk a szót, mert hogy erre akartam ugye kiukadni, hogy ha mégis ennyire kedveled még az analóg tárgyakat, használt eszközöket, akkor miért fordul az érdeklődésed az ilyen trendi kütyük felé? Hát notes szinten azért használok papírt és tollat, mert ezeket rendszeresen elhagyom, és akkor jobb, hogyha ezt hagyom el, mint egy PDF-t. Ennek egész egyszerűen ez az oka, de egyébként főleg mobiltelefonok terén szoktak érdekelni, így a mindenféle újdonságok az az én kis specialitásom. És a mobilokhoz tartozó ilyen kis kütyük. Igen. Mint például Tücsinek is van egy ilyen Bluetooth-os headsetje, mondjuk hallgatóknak, hogy ilyen vezeték nélkül működő ilyen fülhallgató, telefonos fejhallgató, ami rá van szerelve a Tücsinek a szemüvegére. Úgyhogy ilyen... S lassz, hogyha az ember a fülébe tűzi be. Nagyon kibor kinézetet kölcsönöz egyébként a Galaktika Tudományos Szerkesztőjének. Van egy ehhez köthető kütyű, amit Anna talált. Igen, létezik már egy olyan Bluetooth headset, ami majdnem az összes háttérzajt ki tudja szűrni. Ez ugye azoknak az embereknek jó, akik sokat telefonálnak utcán, vagy mindenféle zajos környezetben, és erre nyújt megoldást ez a bizonyos Bluetooth headset. Hogy szűri ki? Hát a technológiáról túl sokat nem találtam a honlapon. Ellenhullámmal szűri ki. Igen. Annyit írtak róla, hogy egy intelligens szenzor és szoftverrendszer van, ami felismeri, hogy mi a te beszédhangod, és mi a háttérzaj, és a háttérzajt egész egyszerűen leveszi, lekeveri. András hullámtamból egy kis ismertetőt esetleg akarsz. Nem. Igen, tehát ugye az a zaj, amit ki akarnak szűrni, egy annak megfelelő ellenzajt produkál ez a masin, és a kettőnek az összege lesz a nulla. Most így nagyon leegyszerűsítve, ugye? Igen, de így... mivel ez egy katonai technológiában nőtte ki magát, ezért úgymond titkolják, hogy mitől működik. De nyilván erről van szó, ugye? Nagy valószínűséggel. De egyébként érdekes lehet, hogy miközben a füvet nyírjuk, az elég nagy hangos, elég nagy zajjal jár. Igen. Mégis tudom érteni, hogy Borek András mit suttog a telefonba például. Igen, a cég honlapján, illetve már YouTube-on is fent van a demo, hogy a fiatalember teljesen nyugodtan telefonál, úgyhogy a háttérben ott mindenféle fűnyíróval zajonganak, illetve... Egyszerűen utána... másik oldal az egy büdös szót nem ért belőle. Én nagyon jól hallom egyébként. Nem, ez pont arról szólt. Tehát egyrészt, hogy a bejövő hangot is szűri, illetve ott is erősíti azt a frekvenciát, ami a beszélőnek a sajátja. De pont az, hogy a hívófél is teljesen jól hallja. Téged. Nem tudom, emlékeztek, a Galláiknak volt egy ilyen poénjuk, a süket ember hogyan hallja meg a telefont. Van a fejére szerelve egy lámpa. Villog a lámpa, csörög a telefon, fölveszi, majd nem tud beszélni. Tehát, hogy amikor füvet nyírok, akkor nem hallom, hogy csörög a telefon. És a rezgő hívás jelzése. Ezek a fűnyíró is. De egyébként meg a megoldás az, hogy fűnyírás közben legalább már akkor ne telefonáljunk, nem. Végre egyszer kint van az ember a kertben, nem kell semmivel szívja foglalkozni. Szívjat, igen, a fűnyírónak, a motorjának a püssét. A fűnyírás csak egy példa. Lehet egy csomó másra is lefordítani. Zajos környezet, ugye ez a lényeg. Az utcán, metróban. Hát, hogy például, amíg te nyírod a füvet, addig a feleséget tudjon nyugodtan beszélgetni melletted a nyugágyban, miközben nézi, ahogy te dolgozol. Van még egy érdekes dolog. Ismerős példa. Az irány, ami ez az égkövekkel ékesített, vagy feldíszített technológia. Tehát miért csinálják ezt? Tehát nekem nem kellene, hogy csak azért lopják el a telefonomat, vagy PDA-mat, mert benne van egy, tudom én, hány karátos égkő. Kispolgár. Vigyázni kell erre, ez az első. És hát a legújabb, tehát amiről mesélni fogok nektek, ez égkövekkel kirakott pendrive és fülhallgató. Ilyen technológiai gyártó, illetve egy kristályokkal foglalkozó cég egyesült, és hát azt kommunikálják, hogy állítólag ez kell a nőknek, tehát funkcionalitás és design egyben, tehát ne csak... Van olyan ország, ahol kell, tehát én jártam olyan országba, ahol... Nem mondj, András. Hát te fél, most így mindenkinek kidumálod, akkor legközelebb nem hívlak el. Na, de szóval tényleg, tehát jártam olyan országba, hogy... Igen, tehát nem konkrétan Szingapúrban voltam, ahol ennek a gyártónak, ennek vannak üzlete, és igen szép számmal tódulnak a vásárlási fetisiszták. Van egy olyan réteg, de mi nem közéjük tartozunk, aki nem tud mit csinálni a pénzével, ugyanakkor szereti mutogatni, hogy van neki. Nem biztos, hogy nem tud mit csinálni a pénzével, és vannak olyan országok, ahol nem biztos, hogy éppen nem tud mit csinálni a pénzével, hanem ez ugyan neki. És nem. hanem erre elég komolyan spórolgatnak, mert ez egy státuszszimbólum. Tehát teljesen más kultúra és más környezet. Seggebb kilóg a gatyából, viszont égkövekkel kirakott mobiltelefonon van. Én lenni görög diplomát 3 napig, aztán éhezem. De ezek nem olyan kérdeztem, hogy a telefonok. Nem, hát most így a kérdés. Szerinted szükség van nekik erre? Nyugodtan. Hát biztosan van, akinek szüksége van erre, illetve nagyon sok mindenkinek szüksége van a műkörömre is, meg a kristállyal kirakott fülhallgatóra is. Mond, én egyet szeretnék kérdezni, van egy brilliáns gyűrűd, az a nédunokádnak is egy brilliáns gyűrűje lesz. Viszont van egy mobiltelefonod, amiben vannak brilliánsok, az tönkre fog menni, el fog avulni. Maximum 1 év múlva, maximum. De a brilliánsok még ott maradnak benne. Ezért biznisz, mert a dédunoka nem vesz másikat, de így évenként veszel másikat. Ez jó biznisz az. És kidobod majd a brilliánsos mobiltelefon. Moszkvában akarok nyitni egy elektronikai hulladékfeldolgozó üzletet. Elektronikus hulladékfeldolgozás, milyen jó biznisz lesz, bedobnak egy-két ilyen telkót. De múltkor hallottam, hogy Budapesten is van olyan üzlet, ahol platina telefont lehet venni valamilyen 2,5-3 millió forint körüli összegért, és karácsony előtt valami több, mint 1 tucatot adtak el belőle. Kempiszkiben van egy ilyen volt. Ehhez képest, amit Anna mond, ezek nem olyan drágák. Hát ezek a fülhallgatók és pendrive-ok várható ára 40 és 250 euró között lesz, tehát már akár meg is engedheti magának az ember. Nem brilliás van benne. Illetve, tehát azt kell hozzátenni, hogy valamelyik egy kiegészítőnek vagy ékszernek is megfelel, mert az egyik pendrive, az konkrétan egy szív alakú medál összecsukott állapotban, és hogyha, tehát gyakorlatilag a pendrive-nak a kupakja a szív egyik fele, és széthúzod, és ott van az USB csatlakozó. Tehát mindig a nyakadban ott van a elektronikus dokumentáció, amire szükségedben. András, vettem majd új cipőt venni, nekem kiegészítőnek hozzá egy pendrive-ot. Persze, és egy égkövekkel létes ékesített lóttal betét is. Ó! Folytassuk a nyílt forráskódú világban történő barangolásunkat Borek Andrással. Ugye már beszéltünk arról sokszor, itt többen hüledezve kérdeztük, hogy vajon mitől működik ez a nyílt forráskódú világ, hol van benne a pénz, mi mozgatja ezt az egészet, ki miért csinálja, és hát újabb adalékok vannak itt. Gazdasági motivációk a nyílt forráskódú világban, elkészült egy dolgozat. Igen, ez egy teljesen friss, mai nap jelent meg egy dolgozat. Hosszú mondjuk, de tényleg. Igen, de elég jó megragadja a lényeget, hogy a nyílt forráskód az gyakorlatilag forradalmasítja ennek az iparágnak a gazdaságát. Olyan szempontból, ugye, hogy a nagy hármasból, ugye a szolgáltatás, a hardware, szoftver, ebből összeáll egy teljes ára egy nagyobb terméknek, egy nagyobb valaminek, például egy portálrendszernek. Tehát itt nem nagyon kis alkalmazásokról beszélünk, hanem egy komolyabb nagy alkalmazás, amit konkrétan integrátorok szoktak árusítani. És nagyon nagy a verseny, a piaci verseny, és egyedül egy kitörési pont van, vagy egy nagyon kézenfekvő kitörési pont van a nyílt szoftver, tehát a nyílt forráskódú szoftverek felé való fordulás. Ebben ugyanis megnő vagy a versenyelőny, vagy a profit a szolgáltatások vonatkozásában. És ez meg is figyelhető azoknál a cégeknél, akik nagy integrátorok, vagy olyan gyártók, akik egyébként integrációval is foglalkoznak, hogy egyre jobban mögé állnak a nyílt forráskódú mozgalmaknak, nyílt forráskódú programoknak. Gyakorlatilag ők ezzel piacot szereznek és profitot növelnek, bármilyen hihetetlenül hangzik. És, amit én úgy fordítottam le magamban, hogy ezek szerint a szoftverek ára eddig lassította ezeket a nagy hardware gyártókat. Nem is igazán tehát ők nem klasszikus hardware gyártók, itt tényleg a gigászokra kell gondolni, tehát a nagyon nagy 2-3 betűs gyártókra. Ők azok, akik integráltan szolgáltatásokat is eladnak, és azzal, hogy a szoftvernek az ára az csökken ebben a portfólióban, vagy ebben a tortában, ezért, hogyha a teljes akvizíciós költség nem változik, akkor is a profitja az megnő a szolgáltatási oldalon, vagy pedig versenyelőnyt szerez egy versenyképesebb árral, vagy piacot tud szerezni sokkal könnyebben. Nagyon érdekes az egész összefüggésrendszer, de még érdekesebb, hogy hát tőled hallottam, felvetették, vagy felvetette a dolgodat szerzője a Commercial Open Source, tehát a kereskedelmi nyílt forráskód. Igen, tehát már meg lehet különböztetni kétféle nyílt forráskódot, és évek óta meg lehet egyébként különböztetni, csak ezt még soha nem hallottam így artikulálva, hogy... Igen, nagyon furcsán is hangzik, én is olvastam a dolgozatot, logikus, mondja csak. Tehát meg lehet különböztetni két nyílt forráskódot, az egyik az a közösségi nyílt forráskód, amikor valóban elindul egy mozgalom, és egy közösség tartja fenn a nyílt forráskódú szoftvert, és az Apache és a hozzá kapcsolódó dolgok az pont ilyen. Tehát vannak olyanok, amikor cégek állnak elő nyílt forráskódú megoldással, és maga a termék az nyílt forráskód, de a cégtől lehet például vásárolni, mert már korábban is van szó, komoly támogatást, vagy egyébként olyan üzleti modulokat, amelyek nem részei a nyílt forráskódú verziónak. Linux, bizonyos Linux disztribúciók. Igen, például bizonyos Linux disztribúciókból van ugye teljesen a szabad felhasználású, és van a Enterprise verzió. Itt üldök én a gépemen kb. Egy fél éve egy hír, bocsánat. Van egy Ohloch nevű honlap valahol a neten, én nem találkoztam vele személyesen, ahol meg lehet nézni, hogy a különböző ilyen szabadforrású szoftverek, hogy valójában mennyibe is kerülnének. Most sokan azt mondták, hogy milyen munka van ebbe, blablabla. És rá lehet keresni különböző szempontok alapján, hogy milyen szoftverre vagy kíváncsi, és kiírja, hogy azon hányan dolgoztak, mennyi ideig, és ebben kb. Mennyi munkaórát fektettek bele. Felhoztak itt két példát, egy Audacity nevű hangszerkesztő programot 6 évig fejlesztette 9 fejlesztő, akik végül is azt mondták, hogy ez 163 fizetésért dolgozó fejlesztőnek az egy évi munkája lett volna, tehát 18 millió dollárba került volna ennek a szoftvernek az előállítás, hogyha valaki megfizeti őket. A Linux kernel pedig kiszámították, hogy 80 millió dollárba került volna a fejlesztése. Erről is értekezik ez az úriember. Az a poén egyébként, hogy a fejlesztési költség az egyiknél se olcsóbb vagy drágább, tehát az árt forráskódnál, meg a nyílt forráskódnál, csak ugye nyílt forrás... Tőle ne olcsóbb a nyílt forráskód, tehát a fejlesztési költség, tehát az embereknek az ideje, ugyanannyi idő, ugyanannyi minden van beleinvestálva, csak ez nagyon sok ember között oszlik meg, és nagyon sok fej között. Tehát egyetlen egy kereskedelmi cég sem lesz abban a helyzetben, hogy legyen neki akár több ezer fejlesztője, vagy több ezer tesztelője, vagy több tízezer tesztelője akár. Mert nem ez az üzleti modell. Ráadásul az arra legalkalmasabb koponyák csinálják meg, tehát nem az van, hogy a saját emberanyagból dolgozol, és vagy kétszer vagy háromszor annyi időt csinálják meg, hanem ráugrik az, aki ért hozzá. Ezt is írja ez a tanulmány, hogy ugye háromféle ember típus van itt a nyílt forráskód környékén, a mezei felhasználó, tehát a userek, akkor vannak olyanok, akik ilyen kontribútorok, tehát akik hozzá is tesznek valamit, illetve vannak a committerek, azok az emberek, akik elfogadják ezeket a változásokat, és beleteszik az újabb kiadást. Ők a vezető fejlesztők. Ezek a vezető fejlesztők, ezek viszont elértek egy olyan státuszt, amire már fölfigyelnek a nagy cégek is, tehát ezek hihetetlen nagy tudású emberek, már egyes cégeknek presztízsérték egy ilyen embert foglalkoztatni. Tehát ők főállásban nyílt forráskódot fejlesztenek, de egy-egy cégnek nagyon... Cégnél? Hát most itt nem akar... Hát meg ne nevezz, csak a nagy vezető szoftvergyártó cégek tartanak szoftver. Olyan embereket, így akik van. Az ő piacukat rontják? És nem is rontják az ő piacukat, pontosan ezt írja le a tanulmány, ugye, hogy egy ilyen nagy vezető cégnek, amelyik integrált szolgáltatásokat ad el, ugye ezt a tortát, ezt ő nem kisebbíti, csak máshogy állítja össze a három szeletet, a hardvert, a szoftvert és a szolgáltatást. És egy, na de egy, hát nem fog szolgál... pénzt fizetni egy szoftverért, hogyha megkapom olcsón is, és még jobb is, mint a más. Nem szoftver cégről van szó, Zoli. De lehet arról is szó, csak nem feltétlenül ugyanazt a szoftvert fejleszti nyílt forráskódban, mint amit pénzért fejleszt a munkahelyén. De. Igen? De. Akkor teljesen értelmetlen a dolog. Legalább számomra felfoghatatlan. Nem értelmetlen, tehát van egy torta, aminek van három szelete. Szolgáltatás, szoftver, hardware. van egy elérhető piac. Tehát ebből kialakul egy ár, és van egy piac, amit elfogad a gyakorlatilag a piac. Ha te itt is van valami nyereséged a szoftveren, a szolgáltatáson, meg a hardveren. Háromnak van együtt egy nagyobb nyeresége. A legnagyobb nyeresége a szolgáltatásoknak van, tehát ott van a legkisebb befektetés. A második a szoftver, és a harmadik a hardver. Tehát hardverbe szinte alig van haszon. Abban a pillanatban, hogy a szoftvernek a arányát lecsökkentjük, és megnöveljük annak az arányát, a szolgáltatásnak az arányát, aminek a profitja sokkal magasabb, akkor a cégnek ugye a bevétel az nem változott semmit, de a profit rátája megnőtt. És hogyha az ember megnézi például ezeknek a nagy kétbetűs, hárombetűs cégeknek az éves jelentéseit, akkor azt fogja látni, hogy a forgalmuk az nem változott szinte egyik évről a másikra, viszont a profit rátájuk azok igen erőteljesen nekiállt a szolgáltatások miatt. Tehát mégiscsak működik a dolog. Tehát mondjuk hiába van ingyenes e-learning keretrendszer, nyílt forráskódú, azt olyan bonyolult felrakni, hogy ahhoz neked kell egy embert alkalmaznod, hogy azt telepítse és beállítsa úgy, ahogy neked az jó. Igen, ez zárt forráskódnál is, tehát az is pontosan ugyanolyan bonyolult. Tehát, igen. De szóval az a lényeg, hogy ebből a tanulmányból nagyon jól kiderül az, hogy ez működik, és gyakorlatilag megváltoztatja ennek az egész piacnak a struktúráját, ami egy nagyon nagy előnye a nyílt forráskódnak, a zárt forráskóddal szemben, vagy egyáltalán bármi, hogy azt a fajta küszöböt, amivel be tud lépni az ember a piacra, akár egy új ötlettel, tehát zárt forráskóddal mondjuk Magyarországról egyetlen egy vállalkozónak sincs valószínűleg akkora tőkéje, hogy a világban nagyon nagy durranást hozzon létre, ha csak nem valami egetrengető újdonság, amiről még senki nem hallott. Viszont nyílt forráskódú projektekben vannak nagyon sikeres magyar vezetőfejlesztők, és vannak nagyon sikeres magyar... Mondjuk egy építészeti tervező programmal azért lehet, hogy belehető. Ideiglenesen. Hát be is törtek elég jól. Be is törtek. Jól megismerték őket. Így van. Anélkül, hogy itt neveket említenénk. Tehát ezt utóbbi 10 évben egy újadon tudtad megszámolni, tehát azért ez nem olyan nagy dolog. Azt akarom még mondani, hogy szóba került Csás Simonyi így a műsor elején, hogy a NASA is azt találta ki, hogy a űrállomásnak az irányító szoftvere legyen nyílt forráskódú, mindenki fejlesztesse, mindenki nézhessen bele. És ugye egy rengeteg ingyen munkást fog találni, mert ki ne szeretné az űrállomás szoftverét. És hihetetlen presztízs lesz, hogyha mondjuk esetleg valaki... Buzgerálni, ugye a programot? Az biztos. Maradjunk a szoftverek világában, még néhány téma erejéig. Következzen Balázs, aki Chatman Balázs, aki időnként előszeretettel hoz egy-egy program ajánlatot. Szerintem a Notepad 2-től egyébként már beszéltünk is a műsorban. Ez egy remek kis szövegszerkesztő. Ugye a nevéből is kiderül, hogy nyilván a jegyzettöm, tehát amit ugye a magyar Windowsban jegyzettömnek hívunk, annak egy valamilyen fajta továbbfejlesztése. Elsősorban ugye a jegyzettömböt az egy ilyen teljesen egyszerű, úgyis ilyen lecsupaszított szövegszerkesztő, tehát belírod a szöveget, és az kész, ennyi. Tehát szó nincs arról, hogy bármilyen karakterformázás vagy bekezdésformázás csinálni, mint mondjuk egy rendes, robosztus szövegszerkesztőben. Ez tényleg csak arra jó, hogy egyszerű szöveget beleírjál, ami egyszerű szöveg egyébként lehet például egy kód is, vagy egy weboldalnak a forráskódja, vagy bármi. Tehát nagyon sokan használják például ezt a szövegszerkesztőt arra, a magát a Notepad-et, hogy weboldalaknak a forráskódját gyorsan beleírják. Az egy státuszszimbólum, hogyha valaki odaírja, hogy készült Notepad-re. Így van. Van is hozzá egyébként ez egy grafika, amiket oda lehet rakni a weboldal aljára. A létének egyébként ennyi az értelme, nem? Mert nem hiszem, hogy manapság valaki normál szöveget. Azt gondolom, hogy ezt a programot arra találták ki, hogy egyszerű szöveges állományokat, amit régen egyszerűen a DOS-ban így kitájpoltunk, tehát a type parancs volt az, amivel kiküldtük a képernyőre, azt egy kulturáltabb Windows-os formában megjelenítés, de semmi más értelme nem volt. Ezután, miután rájöttek az emberek, hogy ez nagyon jól lehet használni kódfejlesztése, sok okos ember kitalálta, hogy ő ezt továbbfejleszgeti, és a kódfejlesztés felé fejleszgeti tovább, tehát például, és a Notepad 2 is így alakult ki, hogy egy teljesen nyílt forráskódú szövegszerkesztő alapra ráépített a srác egy szövegszerkesztőt, ami ugyanolyan kicsi, mint a jegyzettömb, viszont tele van jobbnál jobb funkciókkal, nagyon jó a keresés és a csere funkció benne, támogat rengeteg különböző programnyelvet, weboldalaknak a leíró nyelve elemeit, amit egyszerűen segíti neked a fejlesztést, könnyebbé teszi. Szövegkiemelés, így van, különböző színekkel, mutatja a sor, hogy mennyivel toltad be, tehát ezeket a struktúra elemeket, hogy vannak eltolva. Tehát segíti a fejlesztést, és az benne a zseniális, hogy ezt a dolgot megírta mondjuk 4 évvel ezelőtt, a fél világ ráugrott, hogy úristen, ez a legjobb dolog a világon, a szeletelt kenyér után, és tényleg rengeteg weboldalon le van írva, hogy hogyan lehet a Notepad helyére berakni, tehát hogy mit, hova máshogy be, és onnantól kezdve valahányszor a jegyzet, amit előhívod, akkor innentől kezdve a Notepad 2 fog előjönni. De mondok egy még jobb példát, hogyha mondjuk az Internet Explorer-t használod, és megnézed egy oldal forrását, akkor is a Notepad 2 fog előjönni, és ez jelenik meg. Viszont volt ennek a programnak néhány elég csúnya hibája, ami mondjuk egy kicsit megnehezítette a dolgot, és a fejlesztő viszont eltűnt 3 évre. Nagyjából 2003 környékén nyúlt hozzá utoljára a kódhoz, azt hiszem, vagy talán még régebben, és úgy mindenki írta neki, hogy hello, mi lenne, hogy ezt és ezt kijavítanád, de sehol semmi, és most ezen a nem a múlt hét pénteken, tehát pont egy héttel ezelőtt egyszer csak előttünk a semmiből, és kiadta a Notepad 2.0 akárhányos verziót, amiben mindezek ki vannak javítva, és egy csomó új, nagyon jó pofa dolog van benne, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy írja be a Google-ba egyszerűen így, egybe kell írni Notepad 2, és meg fogja találni, zseniális kis program, érdemes be fölrakni. Mit csinált 3 évig a fejlesztő? Fogalmam nincs. És még mindig szoftver, vagy nem is annyira a szoftver, hanem valamilyen más ver, egy szócsalád újabb tagjával ismerkedünk meg az InfoSzótárban. Igen, tudhatják róla, hogy imádom a vereket, már rengeteget szóval már rengeteget földolgoztunk ebből itt. A legújabb, amivel egy napja találkoztam, az ITTK által rendezett világtrendek 2007 konferencián, Robesznek köszönhetően ott lehettem, szívtam magamba az információkat, és itt hangzott el a middleware kifejezés, ami roppantul megtetszett. Rögtön rájöttem a magyarázatokból, hogy tulajdonképpen ez is két szóból állt össze, a middle és a software szavakból, ebből vonták össze. A soft rész lemaradt, és a helyére került a middle. Ugye a middle az a középponti, köztes, és a többit azt már tudjuk, azt már nem ismétlem el 15-ször körülbelül. Nagyon érdekes, a fordítása is elhangzott, aminek külön örültem, köztes szoftver. Nagyon jó pofa, mit is jelent ez? A legújabb trend lesz, a konferencián hallottam a fejlesztésekben, hogy a middleware az egy olyan szoftver, amely több különböző szoftver alkalmazást egyesít magába, azoknak a funkcióit. Tehát egyszerre lehet valamivel csetelni, telefonálni, videózni, és ráadásul még föl is olvassa az e-mailjeimet. Vagy a legújabb dolgok, az úgynevezett RFID-s rendszerek, tehát a rádiófrekvenciás azonosító rendszerek, vonalkódot talán majd valamikor föl fogják váltani ilyen kis RFID csipek, ami azért jó, mert egy terméknek a teljes életútját tudja követni, és az a logisztikában roppant fontos, és itt kapnak szerepet majd ezek a middleverek. Tehát beérkezik a raktárral egybekötött áruházba az áru, és rögtön egy adatbázisba kerül, anélkül, hogy bárki hozzányúlna bármihez. Az adatbázis közelő rendszer, az tulajdonképpen egy middleware, mindent tud. Mi érkezett be, hol van az áru, mennyi fogyott belőle, utánrendel, amikor a vevő megvásárolja, akkor nem kell vonalkodót lehúzni, hanem rögtön kírja az árát, szóval nagyon messze mutató. Ez a middleware, ez gyakorlatilag, hát legalábbis jelen pillanatban a legtöbb middleware, az majdnem mindig ilyen adatbázis közeli alkalmazásokhoz köthető, tehát nagyon sokféle adatbázis van, ezeknek nagyon sokféle interfészük van, véletlenül se beszélgetnek nagyon egymással, és a middlevereket arra fejlesztették ki, hogyha valakinek van több adatbázis, akkor egy egységes felületen tudja elérni őket, teljesen mindegy, hogy milyen adatbázis motor van mögötte. Ezt akarom mondani, hogy ha a szoftver a telefon, akkor a middleware a telefonközpont. Tehát, hogy oda megy bele az összes periféria. Csak itt véletlenül se keverjük össze a hardware eszközöket. Tehát itt nem arról van szó, mint a ma már minden tudó telefonok, hogy egy eszközben már mindenfélét meg tudok oldani. Ez nem. Ez egy ilyen szoftveres megoldás. És mitől köztes? Azért, mert a különböző szoftver alkalmazások között van. Ott közötte ül, közötte figyel, és mindent összegyújt magába, és csak hozzá kell elérnem, és a többi alkalmazáshoz, részalkalmazáshoz nem. Infoszóter jövő héten is. Egy újabb jelentéssel ismertet meg bennünket Pintér Róbert, mégpedig azzal, ami az elektronikus közigazgatásról szólt. Ez egy éves jelentés. Magyarországon mennyire fejlett az elektronikus közigazgatás, Robert? Megígérem, hogy több éves jelentésünk nincsen. Tehát, hogy ez lesz az utolsó. Ez az utolsó év. Legalábbis idén. Azért én gratulálok nektek ehhez. Lesz egy kék notesz még, de... Meg az éves, fél évesek nincsenek. Igen? Zöldkönyv. Tehát elektronikus közigazgatás éves jelentés. Nem zöld, egy más színű könyv lesz, de arról még nem szabad beszélni. Fehér könyv. Lesz majd a fehér könyv, és arról is fogok majd beszélni, ezt kormányzat adja ki. De vissza az elektronikus közigazgatáshoz, tehát az információs társadalom folyóiratnak az első idei első számában jelent meg. Elég rövidke, mert gyorsan el lehet olvasni. Egyébként fönn van az oldalunkon, ha valaki meg szeretné nézni, akkor le tudja tölteni, ez a dtk.hu-n. Elolvasható. És hogy visszatérve a kérdés, hogy mennyire fejlett Magyarországon az elektronikus közigazgatás. Van az Európai Uniónak egy rendszeres felmérés, amit egy Capgemini nevű kutatócég készít. Mindig rangsorolja azokat az országokat, amik az Európai Unión belül megtalálhatóak, és Magyarország volt az az ország 2006-ban, ami legtöbbet lépett előre ezen a ranglistán, 23. helyről a 14. helyre. Tehát a legnagyobbat léptük előre. Egyébként ez csak annyit jelent, hogy az átlaghoz felzárkóztunk, tehát mint korábban egy sereghajtószerepben voltunk, most már az Európai Unió átlagát azt produkáljuk. Ugye ez egy tulajdonképpen egy sikertörténetként könyvelhető el. Tehát nagyon sok mindent sikerült megváltoztatni a 2006-ban, nagyon sok mindent sikerült fejleszteni, ami nem látszik, tehát hogy abban a szempontból nem látszik, hogy nem írnak róla a médiában, nem szólnak róla, az emberek kicsit szkeptikusak, stb., de itt nagyon nagy fejlődés indult el. Igaz, hogy 2007-ben ezeket a fejlesztéseket folytatni kell ahhoz, főleg a szolgáltató részéről és a felhasználó igényeknek a jobb megismerése. Egy kicsit olyan, mintha az autópályák már behálóznák az országot, de alig van rajta autós? Nem, éppen az, hogy még ezt sem mondanám, mert hogy van egy felmérésünk, amit rendszeresen szoktunk csinálni, ez az általatok nagyon szeretett VIP felmérés, World Internet projekt, és ebben megkérdezzük az internet felhasználókat, hogy ők közigazgatási szolgáltatásokat igénybe vesznek, stb. És 48%-uk mondja azt, vagy mondta azt legutóbb, hogy valamilyen közintézménnyel az interneten keresztül kapcsolatba lépett az internet felhasználó. Tehát ez azt jelenti, hogy minden második internet felhasználó gyakorlatilag. Milyen közintézménnyel a zomorában? Bármilyen közintézménnyel. Tehát itt nem teszünk különösebben kivételeket, nem szerepelnek. 16% még űrlapokat is töltött le, ugye ez is egy viszonylag magas számnak mondható. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon a közigazgatást ne használnák az emberek, mert azt el lehet mondani, hogy a felhasználó igényeknek a jobb megismerése az még előttünk van. Tehát át kell térni egy olyan fajta modellre, ami a felülről jövő úgynevezett push modell, tehát amikor nyomják ezt a dolgot, ahelyett a felhasználó igényeken alapul ez a úgynevezett pull modell, tehát behúzza gyakorlatilag a rendszert. Tényleg nem akarok itt nagyon kritikus lenni. Mondjuk az egyetem is egy közintézmény, ott mindenkinek van számítógépe, de hogyha bemegyek egy önkormányzathoz, ott nem minden néni előtt van monitor, tehát e-mailt nem írhatok mindenkinek már alapból, mert... De ez nem arról szól, hogy e-mailt írsz bárkinek is, tehát kapcsolatba lépsz egy közintézménnyel, tehát mint hogy felmész, hogy kíváncsi, hogy egy pályázatra felmész mondjuk a gazdasági és közlekedési minisztériumnak az oldalára, az már egy közintézménynek minősül. Ja, hogy tehát ebből a szempontból... Ha Rámtiba be akarod adni a kérvényt, akkor letöltöd a kérvényt, és nem ott a nénitől kell elkérni. Igen, az igazán nagy előrelépés az lenne, szerintem, bocs, hogy itt beledumálok, hogy ha el is lehet intézni nagy tömegével fontos ügyeket, tehát nem csak az, hogy fölmegyek a weboldalra, megtalálom, hogy milyen pályázatot kell, lesz nekem jó, esetleg mondjuk az űrlapot is letöltöm, és utána el kell mennem 4 közhivatalba, meg kell írni a sokoldalas pályázatot, jó sok pályázati ebben pénz. Ebben is van nagy előrelépés. Ebben van, csak az, hogy ez offline sem működik. Tehát. Offline nem működik. Az Európai Unió pont erre talált ki, illetve részben erre, ezekre a felesleges körökre talált ki egy új szintet. Tehát, hogy nem tudom, mennyire ismeritek, hogy 4 szintje van az Európai Unióban a elektronikus ügyintézésnek. Tehát jó, csak előbb erre válaszol, amit Zoli mond. Tehát Magyarországon azért ennél előrébb járunk, tehát nem csak űrlapokat tölthetünk le, hanem hát vannak ügyek, amiket elintézhetünk ti a jelentésben. Tehát, hogy bizonyos fajta dolgokhoz be kell jelentkezni ugye az ügyfélkapun, és ott bizonyos dolgokat el lehet intézni, más dolgokat meg nem. Tehát itt még azért van mit fejleszteni, nem mondom azt, hogy tehát az Európai Unió fejlettségi szintjének az átlagát értük el. Ez egy nagyon nagy előrelépés Magyarország számára, nem szabad megtorpanni a fejlesztéseknek, tehát nagyon sok minden van, amit még meg kell csinálni a következő egy-két évben. Robi, szeretnék nagyon szemét lenni. Van ügyfélkapu elkormányzat azonosítód? Igen, valamikor nagyon régen csináltam. De az azóta már nem érvényes. Nekem én is csináltam. Tudom, újra kellene csinálni, nem volt még rá szükségem. Hát igen. Szóval azért elég körülményes használni ezt az elkormányzatot. Én például próbáltam ilyen lakásnak, milyen van? Tulajdonilap? Tulajdonilap, köszönöm, ajtóablaka is. Ugye ahhoz, hogy bejelentkezhessek a saját lakásomba, kell tulajdonilap. Hát ezt egyszerűen nem lehet elintézni annélkül, hogy nem mennék be személyesen legalább három. Hát az egy hiteles okirat, tehát ezt nem tudod csak úgy. Persze ez összefügg az, hogy elektronikus aláírás. Magyarországon az elektronikus aláírás milyen helyzetben van. Tehát én most nem azt állítottam, hogy hurrá, Magyarország a legfejlettebb állama az Európai Unióban, tehát mielőtt szétszincálnátok. Okay. Visszatérve ez a ötödik szinthez, tehát hogy négy szint van az Európai Unióban meghatározva, a nulladik, amikor ugye semmi nincs. Az első szint, amikor fönn van az, hogy mikor vagyunk itt vagy erebe. És a negyedik szint, amikor nem kell kinyomtatni se semmit, hanem minden elektronikusan mehet, ugye ezt kéritek ti számon. Egyébként vannak olyan ügyek, amiket nem lehet személyes megjelenés nélkül intézni, még Észtországban sem, ott például a házasságkötéshez meg kell jelenni személyesen. Most az ötödik szint az a targetizáció, szép magyar kifejezéssel, ez azt jelenteni, hogy az ember újra meg újra meg kell adni az adatait, és ezt kellene elkerülni, az Unió azt javasolja, hogy mivel úgyis mindent nyilván tartanak az állampolgáról, ne pingpongozzanak a hivatalok velük, ne kelljen mindig mindent újra begépelni, hanem lehessen előhívni valami fajta cashből, tehát valami fajta hátsó adattárolásból. Tehát ne kelljen ezeket mind megadni, és ezek mind meg lehetnek a rendszerben, egyszerűbbé, tehát egy kicsit ilyen automatikussá válik, kicsit proaktívá válik, tehát egy kicsit a rendszer maga fölajánlja ezeket és a dolgokat. És ebbe rondítanak bele egyébként az biztosok, mert ugye Magyarországon is volt, hogy a gázár támogatáshoz ne kelljen beszerezni külön papírokat, tehát az adóhivataltól, vagy nem is tudom, hogy honnan, és kiderült, hogy az egyik hivatal a másik hivatalnak az adataihoz nem férhet hozzá, mert hogy az az adótitoknak a megsértése lenne, tehát itt azért a jogi szabályozásnak is utána kéne menni. Egyébként én is tudom, hogy meg kell jelennem ahhoz, hogy bejelentkezzek a saját lakásommal, de hogyha már mindenki számára hozzáférhető a tulajdonilap nyilvántartás, akkor az a néni, aki kiállítja nekem a papírt, az miért nem fér hozzá? Hát egyszerűen nem értem, tehát nincsen összekötve ennyire ez a két rendszer, a önkormányzatos néni. Meg még a, nincs. Hát, hogy jövő héten majd dühönkezzük. A világ olaj nélkül, ez elég érdekes felvetés, pláne, hogy egy játéknak ez a címe. Márpedig Laufer Laci ezt a játékot fogja megírni rövidesen az AGN Sportálon. Egy internetes játékról van szó, ugye? Így van, tehát ez egy alternatív valóság típusú játék, ARG, Alternative Reality Game. És marad még két percem, és ebből megpróbálom a világ olaj nélkül összefoglalni. Tehát itt arról van szó, hogy van egy olyan fejlődési irány így a játékfejlesztéseknél, hogy ugye megszoktuk, hogy a különböző játékokban gyilkolásszuk egymást, nagyon hangsúlyos a látványvilága, és mindenféle olyan dolgokat, összetörünk autókat, embereket elgázolunk, stb. Kikérem azért a játékosok nevében, hogy megszoktuk volna, hogy ezt mind, nyilván vannak ilyen játékok is. A legnépszerűbb játék. Itt viszont, akár csak a Second Life-ban, a második életben, az a cél, hogy ugyanúgy elszórakoztassák a játékfejlesztők a játékosokat, viszont valami úgymond jó dologra, erkölcsös, társadalmilag hasznos dologra tanítsák őket, például arra, hogy képzeljék el, milyen lesz az a világ, amikor elfogynak az olajkészletek, és egy ugyanolyan szerepjátékot hoztak létre, mint mondjuk a Second Life, vagy a Sims, és azzal a különbséggel, hogy azt modellezi a játék, hogy milyen gazdasági modellek alakulnak ki, meg milyen társadalmi összefüggések alakulnak ki? Így van, az a szlogenjük, hogy játssz el a jövővel, mielőtt élni fogod. Ugye mindenképpen ki fognak fogyni az olajkészletek, játssz el abban a világban, próbálj meg fölépíteni egy életet úgy, hogy nem használsz olajat. András már a jövőben él egyébként, a notebookjával látom ott a háttérben, de hogyan képzeljük ezt el? Tehát ott van a társaság ebben a kicsit Second Life-szerű játékban. Így van, de az akkor... autók azok nem benzinnel mennek, vagy egyáltalán nem mennek, hideg van este a lakásokban, és a gyárak sem úgy működnek, ahogy a normális életben működnének. Hát akkor a játékról a további részleteket szerintem rövidesen, ugye? Mert hogy ez holnap, még az Ágens portálon sem látható, ez a cikk, úgyhogy nálunk hangzott el először csak a Petőfi Rádió hallgatóinak. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra. Mással hangzók.